elime. Bir mum gibi ömür çırağım, sönmeden sen gel tövbeye, gel ilime. Hani atan, hani derde, kim kalmış bu fani yerde? Hani atan, hani nerede, kim kalmış bu fani yerde? Gözlerine bir gün perde inmeden sen gel tövbeye, gel ilime. Gözlerine bir gün perde inmeden sen gel tövbeye, gel ilime. Çok zor olur ölüm ağrı, vereceksin tatlı canı. Çok zor olur ölüm ağrı, vereceksin tatlı canı. Şeytan senden din imanı çalmadan sen tövbeye, gel ilime. Bir mum gibi ömür çırağım, sönmeden sen gel tövbeye, ilime. Hani atan, hani derde, kim kalmış bu fani yerde? Hani atan, hani nerede, kim kalmış bu fani yerde? Gözlerine bir gün perde inmeden sen gözlerine bir gün perde inmeden sen gel tövbeye.